8. Sure, Sure Enfal. Medine'de nazil bolan 75 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Muhammed! Sahabilerin ganimetlerini kandak taksim kalış doğruluk senden soruşudu. Onlara eytkin ki, ganimetler doğrusu da hüküm çıkarış Allah'a ve onun peygamberine hastır. Allah'tan korkunla. İhtilap kılışmayı ittifak bulup, aranlarını tüzenla. Eğer sizler mümin bulsanla, Allah'a ve Allah'ın peygamberine itaat kılınla. Fakat Allah yad edilse, dillerde korkunç peyda buluduğun. Allah'ın ayetleri tilavet kılınsa, imanı küçüydüğün, perverdigarına tevekkül kılıdığın kişilerle kamil müminlerdir. Ular mükemmel revişte namaz okuydu. Biz ularga rızık kılıp bergen pul maldin Allah yolu da serip kılıdı. Enişula hakiki müminlerdir. Ular perverdigarının dergahıda yukarı mertübelerge, mağfiretke ve isil rızıkka yani cennetinin tügümez nimetlerge erişidir. Ganimet taksimatı doğrusudaki hükümünün Allah'a ve onun peygamberine has kılınganlığını onlarının yaktırmağanlığı, perverdigarının seni haklı revişte öyünden çıkarganlığını, yani öyün caylaşkan Medine'den uruşku çıkarganlığını onlarının yaktırmaydıganlığına okşaydı. Müminlerden bir guruh Adem düşmenge karşı uruşku çıkışını elbette yaman körüdü. Ular boya alametler körünüp turvatkan ölümge heydilavatkan dek. Hakikat aydınlaşkan denkin hakikat üstü de sen bilen münazirlişidir. Yani uruşki çıkış meselesi üstü de sen bilen münazirlişidir. Öz vaxtıda Allah biri müşrikler karveni, yani biri müşrikler koşunudun ibaret İki guruhdan birinin kolunlağı keltürülüşünü vədə qıldı. Sizler kuralsız guruhnun kolunlağı keltürülüşünü, yani karvanın kolunlarına keltürülüşünü yaxtırdınla. Allah öz sözleri arqılıq, haqlı haq qılışını, yani İslam dinini üstün qılışını, kafirlarının yeltizini qurutuşunu xalaydı. Allah günahkar adamlarının yaxtırmağına qaramay, Hakını hak kılıdı. Yani İslam'ını aşkar kılıdı. Batılını berbat kılıdı. Yani küfrünü berbat kılıdı. Öz vaxtı da dua kılıp, perverdigarınlardan yardım tiledinle. Allah sizlerge arkama arka çüşüdüğün men perişti bilen yardım bermen de duayınlarını icabet kıldı. Allah sizlerge galbe kıldığınlarına beşaret veriş. Ve könlünlerine aram tapkızışçıyla yardım verdi. Yardım fakat Allah terpidirli kilidir. Allah hakikaten galiptir, hikmet bilen işkılgıcıdır. Öz vaxtı da Allah tenişlendiriş yüzüldün silerge uyku bağışladı. Taharet edip, gusl kılıp pak buluşanlar için, silerden şeytanın vesvesini ketküzüş için Allah'ın yardımını işenç kılıp, Könlünlerinin tok duruşu için, kadınlarının kumgu pitip ketmeyi mezmut duruşu için Allah sizlerge bulutun yağmur yağdırıp verdi. Öz vaxtı da perverdigarın periştilerge, ben sizler bilen bille, müminlerinin uruş meydanını sabatlı kılanla, kafirlerinin dillerine korkunç salımen de vahye kıldı. Kılıç bilen kafirlerinin gedelerge çipinla. Yani başlarını kesinler. Onlarının barmaklarına, yani hemme azası çipinler. Bu şunun için ki, onlar Allah'a ve Allah'ın peygamberine karşılık kıldı. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine karşılık kıldıken, Allah onu kattık cezalaydı. Ey kafirler cemaesi! Bu dünyada muşundak cezanı titanlar. Kafirler ahirette dozak azabına düşer bulut. Ey müminler, kafirlerden hücuma düş gelgen çığınlarda onlara arkınlarını kılmalı. Yani kaçmalı. Kim ki kaytı uğruşuş ya ki yardım tileş için Müslümanlar cemaatine koşuluş məksidi de bir tarafki yetkiliş kılmasın belki düşmenge arkasını kılıdıken yani kaçıdıken o hakikaten Allah'ın gazibine uçuraydı. Onun cayı dozak bulut. Doza ne mi degen yaman cay? Ey Müslümanlar! Bedir'de o müşriklerini siler öz küçünler bilen öldürgününle yok. Belki emelde onlarını silerge yardım verip, onların dillerine korkunuş peyda kılış bilen Allah öldürdü. Ey Muhammed! Bir sıkım topunu müşriklerine atkının da sen atmadın, belki emelde onu müşriklerinin közlerine Allah attı. Allah'ın bunda kılışı, müminlerge savab, gelbe, ganimetlerden ibaret, çıraylık inamlarını ata kılış için idi. Allah hakikaten onların sözlerini anlap durguçudur. Niyetlerini, ehvallarını bilip durguçudur. Bu Allah'ın müminlerge bergen inamıdır. Allah kafirlerinin hilisini çokum mağlup kılığıcıdır. Ey küffarlar cemaesi, eğer siler galbini tilisenle, galbi Allah kaçan silerge geldi. Yani o silerinin zihninle geldi. Eğer peygamber bilen düşmelleştin yansanla, bu siler için yakşıdır. Eğer onun bilen yeni uğraşsanla, biz onunla yeni yardım verimiz. Koşununla köp bolgan tağdırdım o, bu silerden hiç dersini depi kılıp verilmeydi. Allah hakikaten müminler bilen bildidir. Ey müminler! Allah'a ve onun peygamberine itaat kılınlar. Siler Kur'an'ı anlap durup onundan yüz öğrenmeler. Anlamayı durup anladık diyen kişilerini doğramalı. Yani kafirlerini doğramalı. Şübhisiz ki Allah'ın nezirde hayvanlarının en yamını hakkını anlamayı gasp bulup alın. Hakkını sözlemeyi gaçı bulup alın. Yakşı yamanını perk etmeyi, aklını yok atkan kişilerdir. Eğer Allah onlarda birer yakşılık bar deyip bilseydi, elbette onlarga hakkını anlatattı. Onlarga anlatkan takdirde mi? Onlar haktın elbette yüz öğren halda baş tartattı. Ey müminler! Allah ve onun peygamberi sizlerini terildirdiğin imanı davet kılsa onu kabul kılınla. Yani ebedi hayatı eriştirdiğin imanı davet kılsa onu kabul kılınla. Bilinla ki Allah kişi bilen onun kalbi arasında tosalgı bulalaydı. Yani kişinin dilini İgisinin haişi boyuca emez, belki öz haişi boyuca tasarruf kılıdı. Kıyamet günü siler Allah'ın dergahına yığılısla. Silerinin aranladı ki zulüm kılgallarının beşiği geliş bilenle çeklenip kalmaydıgan bala kazadın saklanınla. Bilinler ki Allah'ın azabı kattıktır. Yad etinler ki öz vaxtıda siler Mekke zeminide az sallık bulup bozak kılıngan edinle. Kişilerinin talan-taraj kılışıdan korkattınla. Yani müşriklerinin talan-taraj kılışıdan korkattınla. Şükür kılışınlar için Allah silerini Medine'de yerleştirdi. Bedir'i uruşu da öz yardımı bilen silerini küşlendirdi. Silerge halal nerslerini yani ganimetlerini rızık kılıp verdi. Ey müminler! Allah'a, peygamberge hıyanet kılmalı. Silerge koyulgan amanetlerge bilip durup hıyanet kılmalı. Bilinla ki silerinin mallarınla, balılarınla siler üçün bir türlü sınahtır. Allah'ın dergahı da çok savap var. Ey müminler! Eğer Allah'tan korksanla Allah sizlerge hak bilen batılını ayırdığın hidayet ata kılıdı. Günahınlarını keçirdi. sizlarga mag'firat qiladi. Alloh katta fazli egasidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida kofirlar seni qamoqqa olish yoki o'ldirish va yoki Makkadan haydab chiqarish uchun makr ishlatdi. Ular makr ishlatdi. Alloh ularning makrini barbod qildi. Allohning tadbiri ularning makridan unumlidir. Ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, ular biz bu so'zlarni allaqachon anglagan edi. Agar xohlasak, uningga o'xshash so'zlarni bizmi albatta qila olaydi. Bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir dedi. O'z vaqtida ular, agar bu Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgin yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin dedi. Sen ularning ichida turgan chog'ingda seni hurmatlash yuzisidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istighbar etib turgan chog'da Alloh ularga azob qilmaydi. Ular boshqalarning Masjidi Haramga kirishini to'savatsa, Alloh ularga nimishqa azob qilmasin. Ular Masjidi Haramning egilari emas. Masjidi Haramning egilari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin buni ularning to'lisi bilmaydi. Ularning Masjidi Haramning yenidagi ibodati faqat siqirtmoq, chavoq chalmoqdanla iborat bo'ldi. Ey kofirlar, kofir bo'lganliginglar tufaylidan dunyo va oxiratning azobini tetinglar. Shubhisizki, kofirlar mol-mulklarini boshqalarni Allohning yo'lidan to'sish uchun sarf qiladi. Sarf qilingandan keyin ularning mol-mulklari ularga hasrat elib keladi. Oxiri ular yig'iladi. Kofirlar jahannamga haydab kirgiziladi. Allohning ularni dunyoda mag'lub qilishi, oxiratda jahannamga haydishi kofirni mo'mindan farqlantirish uchundir. Alloh hamma kofirlarni usti-ustiga do'lab to'plagandan keyin do'zaxqa tashlaydi. Ana shular ziyon tortuvchilardir. Ey Muhammad, kofirlarga aytqinki, agar ular kufridan payg'ambar bilan dushmanlashishdan yonsa, ularning o'tganki gunohlari mag'firat qilinadi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, o'tganki payg'ambarlarimizni inkor qilganlarni halok qilish mening tutgan yo'lim bo'lib keldi. Ularni cho'qim shunday qilaman. Fitna tugagan din fitillay Alloh uchun bo'lganga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular kufrdan yonsa, Alloh ularning qilmishini ko'radi. Agar ular iymondan yuz o'rilsa, ey mu'minlar, bilinglarki, Alloh sizlarning madadkoringizdir. Alloh nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Ey mu'minlar, bilinglarki, sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning qish axborlariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh uchrashib, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib, haq bilan nohaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bandimiz Muhammad alayhisalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ani shu ishkalligini bilinglar. Alloh har narsaga qodirdir. O'z vaqtida sizlar vodiyning Madinaga yaqin tarafi edinglar. Ular vodiyning Madinaga yiroq tarafi edi. Qurayshlarning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning tövininglar dedi. Müşriklər bilan uçurışını vədləşkən bolsanlar, sizlər özənglərinin acizliğini, müşriklərinin köplüyünü görüb, əlbəttə bununğa xilaflıq qılğan bolatdınlar. Lakin Allah boluşqı tegişlik işini əməlgi aşırış üçün, yəni müsəlmanlarını əziz, müşriklərini xar qılışını əməlgi aşırış üçün sizlarni Badrda mushriklar bilan va'dasiz uchrashtirdi. Allohning bundoq qilishi halok bo'ladiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashash uchun edi. Alloh bandalarining so'zlarini albatta anglab turguchidir. Niyatlarini bilib turguchidir. Ey Muhammad, o'z vaqtida Alloh tushingda senga ularni oz ko'rsatdi. Ya'ni dushmanlaringni oz ko'rsatdi. Agar senga ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsa, sizlarga cho'qim qo'rquvni tushatdi va jang ishida cho'qim dardalash qilatdinglar. Lekin Alloh sizlarni bundoq qilishdan saqladi. Alloh dillardagini albatta bilib turuvchidir. Allah buluşqa tegishlik ishni ishqa oshirish uchun düşman bilan uchrashgan chegonlarda düşmanlarga qarshi turishga jur'at qilsin deb ularni sizlarning ko'zingizga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga sizlarga qarshi tayyorlikda bo'lmasin deb oz ko'rsatdi. Hamma ish Allohga qaytirildi. Alloh o'zi xohlagancha hukm qildi. Ey mu'minlar, mushriklardan bir jamoaga uchrashgan chig'inlarda, ya'ni dushman qo'shoniga uchrashgan chig'inlarda sabotlik ko'rsatdinglar. Muvaffaqiyat qozonishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar. Butun so'z harakatinglarda Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Bo'lmasa dushman bilan uchrashishdan qo'rqib qolasizlar. Kuch quvvatingiz ketib qoladi. Sabr qilinglar. Alloh haqiqatan sabr qilguvchilar bilan bildidir. Yurtlardan cho'ngchilik va riyo bilan chiqqan kishilarga o'xshash bo'lmanglar. Ya'ni Quraysh mushriklarga o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Alloh ularning hamma ishlarini bilguchidir. O'z vaqtida shayton ularga qabi amallarini chiroyliq ko'rsatib, hech qanday kishi sizlarni yengolmaydi. Men haqiqatan sizlarga madadkor degan edi. Ikki qo'shin uchrashgan chog'da shayton orqasiga chekindi. Va men sizlardan ado judoman. Sizlar ko'rmayotganni haqiqatan ko'rib turibotiman. Men rostla Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir dedi. O'z vaqtida munofiqlar va dillarni kesili bog'la, ya'ni shak borla, bu musulmonlarni ularning dini oldi dedi. Ya'ni musulmonlar o'z diniga mag'rur bo'lib, o'zlarini yengilmas deb gumon qilib, oz sonliq turuqliq, ko'p sonliqlar bilan urushga chiqdi dedi. Kimki Allohga yuzlanadigan, Alloh uningga albatta yordam berdi. Chunki Alloh g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini elayotganda, ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holini ko'rgan bo'lardi. Farishtalar ularga do'zaxning kuydirguchi azobini tetinglar dedi. Bu azob sizlarning qilmish jinoyatinglar tufaylidir. Alloh bandalarga zulm qilguchi emasdir. Bu kofirlarning gunoh qilish odati Firavn jamoasi va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi. Ular Allohning oyatlarini inkor qildi. Gunohlari tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Alloh haqiqatan kuchlidir. Allohning azobi qattiqdir. Bu ularga nozil bo'lgan azob shuning uchunki biror qavm o'zlarining holatini kufri va gunoh bilan o'zgartmaguncha Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartirib o'tmaydi. Alloh ularning so'zlarini anglab turuvchidir. Qilmishlarini bilib turuvchidir. Ularning odati Firavn jamoasining va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydiki, ular Parvardigarning oyatlarini inkor qilgan edi. Gunohlari tufaylidan ularni halok qildik. Firavn jamoasini dengizga g'arq qildik. ularının hammasi kufrlu va gunoh qilib o'zlarini azobga duchor qilish bilan o'zlariga zulm qilg'uvchi qavm bo'ldi. Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni kufrda ching turganlardirki, ular haqiqatan iymon etmaydi. Ey Muhammad, sen ularning orasidagi ma'lum kishilar bilan mushriklarga yordam bermasliklar ustida muahida tuzding. Ular bo'lsa har qatimda muahidasini buzdi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Agar urushda ular ustidan g'alaba qilsang, orqadagilarning qaytishi va ibrat olish uchun ularni qattiq jazolagin. Ya'ni ularni boshqalarga ibrat qilginki, ularning sen bilan urush qilishga darmoni qolmasin. Agar sen muahida tuzgan qavmdan xiyonat alomatlarini sezsang, muahidasini ularga ochiq yo'riqlik bilan tashlab bergin. Ya'ni sen bilan muahida tuzishgan qavmdan xiyonat shabsi ko'rilsa, ularga tuyuqsiz hujum qilmasdan muahidining amaldan qolganligini oldi bilan ularga uqtirib qo'ygin. Alloh haqiqatan xoinlarni do'st tutmaydi. Bedr urushida o'ltirilmay qolgan kofirlar qutulduq deb o'ylamasin. Ular Parvardigarning jazosidan haqiqatan qochib qutula olmaydi. Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'lingizdan kelishcha qurol kuchi jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zingizlarning dushmaningizlarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitsizlar. Ularni sizlar tanimaysizlar. Alloh taniydi. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nima bo'lsa bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni bu savobdan hech narsa kamaytilmaydi. Agar ular tinchlikka moyil bo'lsa, sen ham tinchlikka moyil bo'lgin. Allohga tavakkul qilgin. Allah onların sözlerini anlayıp durgucudur. Niyetlerini bilip durgucudur. Eğer ola teyirlik kılıbiliş için sülhi bilin, seni aldımakçı bulsa Allah onların şerrinden şeksiz sana kıpayı kılıgucudur. Allah seni özünün yardımı bilin ve müminler bilin güçlendirdi. Allah müminlerin dillerini birleştirdi. Sen yeryüzdeki bütün baylıkını sarıp kılıp mı onların dillerini birleştirilmeydin. Lekin Allah özünün kudret kemalisi bilen onlarını inak kıldı. Şübihisiz ki Allah galiptir. Hikmet bilen şıkılıcıdır. Ey Peygamber! Yalnız Allah sana ve sana ergeçken müminlerle küpayı kılıcıdır. Ey Peygamber! Mü'minlerini müşrikler bilen uğraş kılışka rıgbetlendirgin. Eğer sizlerde çidamlık 20 adem bulunduğun bolsa, düşmenin 200'ünü yeneleydi. Eğer sizlerde çidamlık 100 adem bulunduğun bolsa, kafirlerden 1000'ünü yeneleydi. Çünkü onlar cahil kavim bulup Allah'ın hikmetini düşenmeydi. Allah emdi sizlerinin yükünlerini yenikletti. Sizlerinin acizliklerini bildi. Eğer sizlerde çidamlık 100 adem bulunduğun bolsa, 200 düşmanını yeneleydi. Eğer sizlerde çidamlık 1000 adem bulunduğun bolsa, Allah'ın izni bilen 2000 düşmanını yeneleydi. Allah çidamlıklar bilen bildidir. Peygamberge ziminde düşmanını köbrek öldürmeyi durup, yani müşriklerinin heybesini yoktuup, İslam'a kuvvet vermeyi durup, esirlerden pidiye iliş layık emes idi. Ey müminler, sizler pidiye iliş bilen dünya menfaatini gözleysler. Allah sizlerge ahiretini tileydi, yani ahiretinin sevabını tileydi. Allah galiptir, hikmet bilen şıkılıcıdır. Allah'ın uçuk çeklenmeyen işini kılgallarını, cazalamaslık degen hükmü ezelisi bulması idi. Esirlerden piriye alğalıklar için elbette zor azapkı duçar bulattınlar. Ey cihat kılgıçlar cemaatisi, ganimet olgan nersenlerini halal ve pak bilip yanla. Allah'ın emriye muhalifetçilik kılıçtan korkunla. Allah hakikaten mağfiret kılgıçıdır. Bendilerine mihribandır. Ey Peygamber, kolunlardaki esirlerge eğitken ki, eğer Allah dilinlerde iman varlığını bilse, yani dilinlerde iman bulsa, Allah onu bilir. Sizlerge özenlerden ilinan fediyedin yakşarak dersini verir. İlgirki günahinlarını mağfiret kılır. Allah tövbe kılgıçlarını mağfiret kılgıçıdır. Bendilerge mihribandır. Ey Muhammed, eğer ula, yani muşu esirler imanını dava kılış arkalık, sana hıyanet kılmakçı bulsa, ondahtı ilgiri ular küfür bilen, ehdini bozuş bilen, Allah'a hıyanet kılgan idi. Allah seni ularının üstüden galip kıldı. Allah bolgusu hemme işini bilgici. Özü hikmeti boyunca iş kılgıcıdır. İman etkalla, Allah ne ve Allah'ın peygamberini söyüş yüzüden yurtunu taşlap hicret kılgan, pul malları ve canları bilen Allah yolunda cihat kılganla, yani muhacirla, yurtunu muhacirlığa cay bergenle ve yardım körsetkenler, yani ensarıyla, eni şular elbette birbirine iyidir. Yani birbirine yardımcıdır, birbirine mirasxordur. İman itkan, emma Medine'ye hicret kılmak Allah'a bilen sizlerin otturanlar da, ta ki onlar hicret kılganı kadar öz ara iki buluş bulmaydı. Yani yardımlaşış ve mirasxor buluş bulmaydı. Eğer din işi de onlar sizlerden yardım talep kılsa, onların düşmanı bilen sizlerin aranlarda, kilişim bulmasla onlara yardım verişanı gerek. Allah sizlerin kılıvatkan işinlerini körüp turguçudur. Kapırla, yardımda ve mirasta bir-birge iyidir. Eğer bu hükümge emel kılmasanla, yeryüzüde pitne ve çoğun kalay makancılık tuğulur. İman etkalla, hicret kılgalla, Allah'ın yolu da cihat kılgalla, yurtu da muhacirlarga cay bergelle ve yardım körsetkelle, yani ensarıyla, eni şular hakiki müminlerdir. Onların günahı mağfiret kılınadı. Onlar cennette isil rızıkta iyi bulut. Kiyin iman ettip Medine'ye hicret kılgalla ve siler bilen bile cihat kılgalla silerden sanladı. Allah'ın hükmede uruh tıkkallar birbirine mirasxor buluşka yadlardın en haklıktır. Şübihisiz ki Allah her şeyini bilip durucudur.